Gonitwa myśli, to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Suplement diety Tonaxinum Forte na noc zawiera sprawdzone ekstrakty roślinne z optymalną dawką wyciągu z szyszek chmielu, wspomagającą zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla Ciebie zagra Janis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Jesteś fanem jednośladów? Nie przegap międzynarodowego zlotu motocyklowego Charlotta MotoFest. Pokazy motocykli i militariów, parada motocykli ulicami Ustki, konkursy jazdy na torach enduro, skoki na poduchę X-Jump. Zagrają Europe Jam, JD Overdrive i bożyszcze amerykańskich motocyklistów Molly Hatchet. Charlotta MotoFest 2014. Od 29 maja do 1 czerwca zaczynamy odliczanie. It's the final countdown. www.dolinacharlotty.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 9 maja, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Lekarze krytykują pakiet kolejkowy ministra zdrowia. Zastrzeżenia mają też pacjenci. W Moskwie już po obchodach Dnia Zwycięstwa głównym punktem była parada na Placu Czerwonym. W serwisie też o zaleceniach Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego po zaginięciu malezyjskiego Boeinga. Naczelna Rada Lekarska krytykuje tzw. pakiet kolejkowy ministra zdrowia. Zawiera on 3 ustawy i 6 projektów rozporządzeń, które mają skrócić kolejki do lekarzy. Rada je oceniła i ta ocena nie wypadła dobrze. Większość propozycji jest oderwana od tematu skrócenia kolejek, a najważniejszych zapisów brakuje, twierdzi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz. Pan minister obiecywał, że każdy pacjent będzie miał indywidualną ścieżkę leczenia i znajdzie się pod opieką konsylium lekarskiego. Przejrzeliśmy każdy wyraz, każdy przecinek, pan minister słowa już o tym w tym pakiecie niestety nie napisał, a przecież i my, i pacjenci tego oczekiwaliśmy. Pacjenci też mają zastrzeżenia. Dyrektor Federacji Pacjentów Polskich Tomasz Szalongowski przekonuje, że pakiet kolejkowy ministra zdrowia, który ma skrócić czas oczekania na wizytę, nie gwarantuje równości pacjentów w dostępie do leczenia. Oczywiście pomagamy pacjentom onkologicznym, ale wyróżniamy ich też w ten sposób spośród innych albo z drugiej strony dyskryminujemy pozostałych. W związku z tym, jeśli mówimy o równości w dostępie do świadczeń zdrowotnych i usług zdrowotnych, tu nie została zachowana ta zasada konstytucyjna. W marcu Bartosz Arłukowicz na konferencji z premierem ogłosili rozpoczęcie prac nad pakietem kolejkowym. W kwietniu pakiet trafił do konsultacji społecznych. Minister zaproponował m.in. zniesienie limitów dla chorych na raka, szybką terapię onkologiczną, rozszerzenie pakietu badań diagnostycznych dla lekarzy rodzinnych oraz premiowanie specjalistów za przyjmowanie nowych pacjentów. Pokazem fajerwerków zakończyły się w Moskwie obchody Dnia Zwycięstwa. Centralnym ich punktem była parada wojskowa. Przez Plac Czerwony przedefilowało 11 tysięcy żołnierzy i przejechało 151 czołgów, wozów opancerzonych i wyrzutni rakiet. W trakcie defilady prezydent Władimir Putin mówił o wielkich zasługach narodu radzieckiego w zniszczeniu faszyzmu. Rosyjski przywódca stwierdził też, że Dzień Zwycięstwa jest najważniejszym świętem w Rosji. Podtrzymali to opinię weterani II wojny światowej i ich najbliżsi. To święto, które pozostanie na zawsze. To nasze główne święto w Rosji. Lubimy w ten dzień spacerować, śpiewać i wspominać. Jeśli ktoś, tak jak ja, przeżył tę straszną wojnę, to nigdy o niej nie zapomni. Przeżywszy wojnę taką, koniecznie, jak mam można to zabyć. Po uroczystościach w rosyjskiej stolicy prezydent Putin poleciał na Krym. W Sewastopolu, przyjmując paradę i uczestnicząc w rocznicowym koncercie, zapewnił mieszkańców anektowanego półwyspu, że Rosja kocha ich jak własne dzieci. Uprzedził też inne kraje, żeby zawsze szanowały prawne interesy Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A wizytę Putina na Krymie skrytykowały m.in. Waszyngton i Bruksela. O tym w serwisie Trójki za godzinę. Władze Nigerii zignorowały ostrzeżenia i nie przygotowały się na atak islamistów z Boko Haram na szkoły. Jak wynika z informacji Amnesty International, służby specjalne mogły się spodziewać akcji terrorystów, mimo to nie zdołały jej zapobiec. W ubiegłym miesiącu islamiści dokonali serii napadów na szkoły w północno-wschodniej części Nigerii, porywając tamtąd ponad 200 uczennic. Prokuratura w Paryżu wszczęła dochodzenie w sprawie nieumyślnego zabójstwa w związku z tajemniczym zniknięciem 8 marca samolotu malezyjskich linii lotniczych. Na jego pokładzie znajdowało się 239 osób, w tym czworo Francuzów. Szczątków maszyny dotąd nie odnaleziono. Nie 30, ale aż 90 dni. Tak długo powinny działać nadajniki pozwalające namierzyć czarną skrzynkę samolotu. To zalecenie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego po tym, jak zaginął Boeing 777 malezyjskich linii. Ale to nie pierwsze tego typu postanowienia w historii wypadków lotniczych, mówi Krzysztof Moczulski z serwisu lotnictwo.net.pl. Każdy wypadek, a nawet każdy incydent jest szczegółowo analizowany i są wydawane rekomendacje. I te rekomendacje dotyczą zarówno linii lotniczej, jak i dotyczą producenta, jak i dotyczą procedur. Dzisiaj mamy rocznicę katastrofy w Lesie Kabackim. Czy wtedy takie zalecenia, czy też jakieś zmiany w procedurach zaszły? Ta katastrofa z 1987 roku była dość specyficznym zdarzeniem. Grzegorz Sobczak z magazynu Skrzydlata Polska. Doszło do bardzo poważnej awarii silnika. Wyciągnięto pewne wnioski i one również miały wpływ, po pierwsze, na konstrukcję tych samolotów. Stworzono sposób monitorowania poziomu wibracji wałów tych silników. Wiesław Jedynak z Państwowej Komisji Badania Wypadków lotniczych. Wielokonstrukcyjne Iliuszyna zmieniły również konstrukcję układu sterowania. W 1987 roku w warszawskim Lesie Kabackim rozbił się samolot typu IU-62M, który leciał do Nowego Jorku. Zginęły 183 osoby. To była największa pod względem liczby ofiar katastrofa lotnicza w Polsce. To był serwis Trójki. Ten weekend pod znakiem chmur i deszczu. Jutro będzie trochę słońca, ale kolejne godziny przyniosą przelotne opady, mówi Grażyna Dąbrowska, synoptyk z IMGW. Najwięcej szczęścia do słońca mieć prawdopodobnie będą w sobotę mieszkańcy Polski Południowej, natomiast w niedzielę już w zasadzie w całym kraju będzie przeważać pogoda pochmurna z opadami deszczu. Będzie za to dość ciepło, od 14 stopni na północy do 21 na południu. Noce już bez przymrozków. Trójka. Program trzeci. No, jak bez przymrozków, to bardzo dobrze. To ja się z tego bardzo cieszę. Pani Aniu, 6 minut po 22. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Agnieszki Łukasiewicz i Anny Gacek, która, tak jak mówiłem, w Sopocie przed tygodniem brawurowo poprowadziła ofensywę, opowiadając Państwu pięknie o Afghan Weeks i prezentując między innymi, to byłem bardzo zaskoczony, tak jechałem do Sopotu i to było już bardzo blisko morza, ale kiedy zagrało wtedy The Same Deep Water as You zespołu The Cure, no właśnie, to takie miałem wrażenie mniej więcej. Pięknie. Kto dzisiaj na ofensywnym Facebooku w liście obecności? Warszawa, Mokotów, Lablę, Świebodzin, Nowa Sól, Tuchola, Gdańsk, Zaspa. O, tam niedawno byliśmy. Cześć, Robert. Lubień, Rawicz, Toruń, Monachium, Northampton, Łódź, Sandomierz, wita ciepło, my również, Giżycko, Nowa Góra, Kwidzyn, Poznań, Wola i Dzikowska, Łasko, Manchester City i United, Turek, Libiąż, Wejherowo City też na posterunku, Dublin, Babie Doły, Ostrowiec Świętokrzyski, Dąbrowa Górnicza, Zgorzelec, Częstochowa i Oradea. No ładnie. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Ofensywny Facebook, strona tej audycji, 7582 fanów w tej chwili, ale prosimy o więcej tylko i wyłącznie ku chwale polskich artystów. Zaczynamy, no mówię o polskich artystach, ale dzisiaj musimy zacząć trochę inaczej, bo przecież 9 maja to ważne urodziny. It's just the dawning of Adam. I za chwilę na ofensywnym Facebooku zameldowali się słuchacze z Londynu z podpisem Black Celebration. No dzisiaj piękna celebration raczej. Nie okrągła, ale cóż tam, 52 lata. 52 urodziny Dave'a Gahana. Tego chyba jednak wciąż najbardziej charakterystycznego przez lata, po wszystkich latach muzyka, czy członka grupy Depeche Mode. I Feel You. Ktoś powie, no jaki off i jakie Depeche Mode. Ale wtedy, w 1993 roku, kiedy ten utwór gruchnął do rozgłośni radiowych, kiedy rozsypał się po całym świecie i kiedy słychać było, że to już jakiś taki trochę inny Depeche Mode, a zwłaszcza jego wokalista i zwłaszcza to brzmienie bluesowe, piękne, chropowate, wtedy mogliśmy to nawet zakwalifikować jako off. Dave Gahan, obojętnie czy śpiewał swoje piosenki, nie zaśpiewał tych swoich za dużo w czasie swojej kariery, ale nawet jeżeli interpretował te utwory, Martina Gore wypadł dał bardzo przekonywująco. No to jeszcze jeden taki fragment z płyty, którą najmniej lubię, jeżeli chodzi o grupę Depeche Mode, ale ten utwór, przyznam szczerze, uwielbiam. Wrong. Wrong. Wrong. Wrong. The wrong ass, with the wrong ascendancy. I took the wrong. Niespożyta energia i wciąż jak młodzieniaszek. Pamiętam spotkanie w Londynie z Dave'em Gahanem po wydaniu płyty Sounds of the Universe. Długie spotkanie, ponad półgodzinne, i kiedy zadawałem mu kolejne pytania, kiedy na nie odpowiadał, to wciąż miałem wrażenie, jakby no nie wiem, jakby był tydzień po maturze, po jakimś super egzaminie, który bardzo dobrze mu poszedł, i oto on, młody, dziarski, gotowy na to, żeby brać życie całymi garściami. On tu właśnie zaraz po raz kolejny wyjdzie na scenę, objedzie świat ze swoim zespołem i będzie dawał ludziom radość, bo jeżeli chodzi o rozrywkę na tym najwyższym poziomie i bycie kimś na scenie, opanował to do absolutnej perfekcji. 52 lata dziś, Dave Gahan, Depeche Mode, Wrong, i utwór, który nie najlepiej mi się kojarzy, jeżeli chodzi o płytę, cały album, ale bardzo dobrze mi się kojarzy jako single. No a wcześniej były przecież i te wszystkie piosenki, które nagrał, zaśpiewał na płytach grupy Depeche Mode i niektóre jego solowe albumy, trochę mniej ważne, ale jednak w jakiś tam sposób, myślę, że dla wszystkich fanów i Depeche'ów, i nie Depeche'ów, istotne. Wszystkiego dobrego, Mr. Gahan. No to teraz 18 minut po godzinie 22. Off sesja. I myślę, że będziemy z nimi już do północy, bo to jest projekt, z którym właściwie zaczynamy od zera. To jest niesamowite. Kiedyś powiedziałem takie zdanie i właściwie podtrzymuję. Będę to zresztą powtarzał jak mantrę. Nie ma większej radości dla dziennikarza muzycznego, jak wychować taki zespolik od samego początku i później patrzeć, obserwować, słuchać, jak wzrasta i staje się z zespoliku zespołem, a później większym zespołem, a później wielkim zespołem. Mam nadzieję, że no co najmniej to będzie duży zespół i to już wkrótce. Nie trzeba będzie poświęcić kilku lat, jakiegoś długiego, długiego czasu, żeby wszyscy ci, którzy powinni zwrócić na nich uwagę, zwrócili tę uwagę. Przede mną płyta, ona się ukazuje w poniedziałek. O tej płycie mówiłem przez ostatnie długie, długie tygodnie i wszystko się właściwie sprowadzało do tego dzisiejszego wieczoru. Proszę Państwa, nowy zespół, mimo że muzycy już zaprawieni w bojach i z niejednego rock'n'rollowego pieca chleb albo chleby, bochenki wyjadali. Organek. Właściwie stosując się do zasad pisowni czy czytelnictwa w tym języku, w którym jest napisane to o, Organek. Płyta Głupi ukazuje się w poniedziałek, a u nas Tomasz Organek i jego zespół na, mam nadzieję, wspaniałej obsesji w części pierwszej ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Teraz. tydzień miał styl dosyć filmowy, ale nie miał hamulców, był trochę nerwowy. Ja jestem spokojny, nerwy mam ze stali, chociaż krew nie znam. Nie ma pieniędzy, wiary w cokolwiek, chodzę przez kółko, co robię w łonie, yeah. Nazywam się Organek, mam w sercu ranę. Tylko chwila, ale dosyć ciężka. 4 z 5, waży kilo 20. Warto być kimś, ale ci sobą. Uniosę ten ciężar i zacznę na nowo. Znowu się biłem, piewnął mi palce. Moralne zwycięstwo, połamane palce. Yeah, yeah. Nazywam się Organek, mam w sercu kanę. Dobry, witamy wszystkich serdecznie. Nazywam się Organek, mam w sercu ranę. Witam wszystkich przed odbiornikami. Proszę Państwa, tak jak Piotr powiedział, płyta wychodzi w poniedziałek. I my też szukamy sensacji w związku z tym wydarzeniem. Dziewczyna Śmierć, kolejny numer z płyty Głupi. Dziewczyna to śmierć, ta dziewczyna to pistolet. Ona strzela oczami, a w serce trafiają naboje. Ta dziewczyna to śmierć. Hej, hej, moja panno, czy ty nie przesadzasz? hej, hej, ma panno, ty za dużo wymagasz. Hej, hej, ma panno, hej, hej, ma panno, hej, hej, ma panno, moja panno. Ta dziewczyna to śmierć, ta dziewczyna to zemsta. Luzera pogardza, tylko zwycięzca. Ta dziewczyna to zemsta. Hej, hej, pani zemsta, trup ciele się gęsto. Hej, hej, pani zemsta, trup ciele się gęsto. Hej, hej, pani zemsta. Mieliśmy poczekać, aż wszystko pięknie ucichnie i dopiero rozmawiać, a oni później znowu będą grali. No ale pierwsze koty za płoty, właściwie kocury, i to jakie. Organek, album Głupi, ukazuje się w poniedziałek. Tomasz Organek, jeśli mogę, to jest to pytanie, o którym mówiłem na antenie, że je zadam, jak tu przyjedziecie. Czy to, że ta płyta tak brzmi i że tak brzmicie podczas obsesji, to jest kwestia tego, że nagrywając materiał chciałeś trochę nadrobić faktu, że nie gra się tak w Polsce zbyt często i takie zespoły nie powstają jednak jak grzyby po deszczu, a szkoda. Czy tak po prostu gdzieś to było jakoś zaplanowane, czy tak wyszło? Mów, proszę cię, mów. Było zaplanowane, muszę powiedzieć, ponieważ taki zespół chodził mi po głowie od bardzo, bardzo wielu lat. Nie do końca też jeszcze wiedziałem na początku, co to ma być. Wiedziałem, że chcę taki solowy akt popełnić. A te stylistyki, w których się obracamy, nie wzięły się przypadkiem i jakby są dokładnie przemyślane, chociaż w czasie procesu nagrywania też dużo rzeczy fajnych się wydarzyło i to była fajna przygoda, w ogóle dosyć długo trwała. Nie spieszyliśmy się z tym, szczególnie właśnie dlatego, żeby trochę poeksplorować, poszukać brzmień i tak dalej. A pomysł na zespół wziął mi się tak naprawdę gdzieś w okolicach 8 klasy szkoły podstawowej, bo wtedy nastąpiła taka oto historia, że mój ojciec świętej pamięci, który też był muzykiem, notabene, zabrał mnie kiedyś do sklepu muzycznego, który mieścił się w Suwałkach na ulicy Kościuszki, na dole w budynku PTT-ku. To miejsce jeszcze istnieje, aczkolwiek nie ma już tam sklepu muzycznego. I to było takie najwcześniejsze moje wspomnienie związane z muzyką. On mi pokazał w ogóle muzykę gitarową, bo podczas tego wypadu jednego kupiliśmy 3 kasety. I to były kasety następujące. To był Jimi Hendrix, Are You Experienced? To byli Beatlesi, płyta Help. I to był Tadeusz Nalepa, taka podwójna płyta z taką twarzą na okładce, pewnie będziesz wiedział, nie pamiętam, jak się teraz nazywa. To ja sobie muszę przypomnieć z kolei. No. I to były 3 płyty, właściwie kasety, tak jak mówię, bo to był czas kaset. które, dzięki którym tato mi pokazał w ogóle muzykę gitarową. I od tego momentu zacząłem się interesować gitarą, a to było dosyć późno, bo to były, to była ósma klasa, czy tam początek jakoś coś takiego. No wiesz, no po tym zestawie to zdziwiłbym się, jakbyś grał na trąbce na przykład. A wiesz co, że miałem taki pomysł, przechodziłem taki okres fascynacji jazzem i w mojej miejscowości, w której mieszkałem, pod Suwałkami była orkiestra strażacka. I też chodziły mi po głowie takie pomysły, bo wtedy się fascynowałem strasznie Cliffordem Brownem. I właściwie ta fascynacja nie minęła do dzisiaj, bo ja uważam go za najwybitniejszego trębacza, który po 4 latach kariery zginął jakimś takim dziwnym trafem. Najwięksi ci po czterech latach gdzieś ginął w ogóle. I Hendrix, i Morrison, i Clifford Brown, który zginął w wypadku samochodowym. Tomek, przepraszam, że mówię Tomek, bo właściwie tak. To Tomasz jest taką formą, którą chciałbyś, żeby stosowano, ale więc mówię o tym przez radio. Wiesz, nie jestem nadęty to w relacji. Ja po prostu nienawidzę tej zbitki takiej słownej Tomek Organek, bo ona mi się jakoś kojarzy tak bardzo... Wierszykowato. Tak. A w takich relacjach, wiesz, bezpośrednich to Tomek jak najbardziej... Mam dużo entuzjazmu do tej muzyki od momentu, kiedy po raz pierwszy posłuchałem materiału, dlatego że to jest też zadziwiająca sprawa. Pierwszy utwór, który wasz wydawca mi podesłał i napisał: zobacz, posłuchaj, to taka synteza chyba wszystkiego, co się dobrego stało w muzyce, i oni to filtrują przez swoją młodość jeszcze, ale sprawdź. Nie polecam, nie zaprzeczam, nie potwierdzam. Sprawdź. I pierwszy utwór to był Nie lubię. To nie jest jakaś jazda gitarowa, szarża ułańska, nie wiadomo co. To jest utwór charakterystyczny, chyba najbardziej charakterystyczny z tej płyty. Ale kiedy usłyszałem resztę, to pomyślałem sobie, muszę im to kiedyś powiedzieć i powiem im to na antenie. Niech to będzie jakaś taka forma prezentu. Panowie, nie spuszczać z tonu, bo naprawdę czegoś takiego, takich gitar i takiej jazdy po bandzie brakuje. Naprawdę brakuje. Wiesz co, ale to nie jest też kalkulacja żadna, w żaden sposób niewyliczone. To jest... Ja zawsze miałem chęć, bo wiadomo, występowałem i występuję w różnych tam składach, ale miałem chęć takiego stworzenia takiej jednostki zupełnie niezależnej i poza wszystkim. Chciałem, żeby tutaj nie ograniczało nas nic w żaden sposób. Jeżeli chcemy zrobić piosenkę czy kompozycję, która potrwa 7 minut, 7.30, to ją zróbmy po prostu, jeżeli tak jest fajnie. Też dużą wagę przywiązuję do tekstów przede wszystkim, bo ja to traktuję jako... To jest dla mnie 50/50. Teksty są tak samo ważne, jak i muzyka. Czasami może nawet ważniejsze, mam wrażenie. I ja bardzo chciałem znaleźć odpowiedni anturaż dla tych tekstów. Bardzo mi zawsze na tym zależało. A nie we wszystkich jakby układach muzycznych one się mieściły. Musiałem sobie stworzyć taki swój, żeby się zmieściły. Zespół Sofa, w którym grasz, odpoczywa w tej chwili. Tak to możemy nazwać? Odpoczywa. Tak, troszkę odpoczywa, bo wydaliśmy 3 płyty i nastąpił taki naturalny czas dla nas, jak sądzę, bo to też nie jest w ogóle w naszej jakby życiu, czy w takim zawodowym, czy jak to by nazwać, nie kalkulujemy zbytnio. Po prostu jak mamy ochotę chwilę odpocząć i skupić się na czymś innym, a teraz nastąpił ten czas, że i ja, i Kasia szukamy swoich dróg takich świadomych bardzo, nagrywamy swoje solowe albumy, to jest okej w ogóle, nikt nie ma, jakby kibicujemy sobie nawzajem i to jest fajny etap, bo zdajemy sobie sprawę też, że i Sofa może jakby na tym skorzystać, w tym sensie, że jak my się sobie tam wyżyjemy na tych swoich płytach solowych, to może będzie, nie wiem, może coś dobrego wyniknie wspólnie w tej konstelacji sofowej. Przedstawię muzyków: Adam Staszewski na basie, Robert Markiewicz na perkusji, Tomek Lewandowski na instrumentach klawiszowych, nie pomyliłem się? Nie, bardzo dobrze. Tomasz Organek, gitara, teksty i wokal. Tomku, no to przed drugą częścią pytanie... Myślę, że będziesz się spotykał z tym pytaniem niejednokrotnie, kiedy tylko będziecie promować tę płytę. Tym tytułem tego albumu, co ty mówisz ludziom? To jest, no wiadomo, że to jest tytuł z dystansem i takim lekko może, nie wiem, kontrowersyjny. Ja w ogóle tego słowa i tak powiedziałem to wbrew sobie tak naprawdę, bo ja nie lubię tego słowa. ja po prostu jestem głupi. Ja się na tej płycie bardzo otwieram i w tekstach, i w muzyce, i w tym całym przekazie. Ja uważam się za głupiego, popełniłem mnóstwo błędów w życiu, ciągle je popełniam. A kto nie popełnia ich? No błąd. Tak. Ale też się te teksty też nie są jakby przypadkowe, one się wzięły z wielu moich doświadczeń i tak dalej. I mimo, że ta tytuł tej płyty nawiązuje do jednej z piosenek, która jest, dzisiaj ją zagram zresztą, opowiada tam o takich życiowych historiach typu miłość, pieniądze, porzucenie i tak dalej, to tytuł Głupi jest, dlatego nie nazwałem płyty Głupi Ja, bo ta piosenka nazywa się Głupi Ja i chciałem, żeby to słowo głupi odnosiło się tylko do organka, i żeby było tytułem płyty, bo ja się uważam za głupiego. I to nie jest jakaś kokieteria, czy z przekory tego nie mówię, tylko uważam się za głupiego, bo bardzo rzeczy dużo głupich i złych robię, ale mam nadzieję, że dzięki temu coś przeżywam, czegoś się uczę i dokądś mnie to prowadzi. No dobra, to ja cię poprawię, idąc tym tropem. Głupi, ale bardzo zdolny może być? To dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja właściwie nigdy o to nie apelowałem specjalnie, ale teraz to zrobię, ponieważ mam instrument w ręku, bardzo mocny, czyli antenę. Proszę takim zespołom, proszę takim projektom i takiemu graniu, jeśli mają gdziekolwiek swój ślad, a dzisiaj jest miejsce na taki nowoczesny ślad, chociażby w internecie, chociażby na tym Facebooku, o którym ciągle mówimy. Proszę im dosypywać, nie wiem, głosów, lajków, kciuków w górę i potwierdzać, że tak. Jeżeli państwo oczywiście tylko to lubią, jeżeli to się podoba, jeżeli to strzyże miło uszami, to bardzo proszę to robić, bo cóż, no artyści tacy, którzy grają z takim powerem, z taką werwą, potrzebują na dzień dobry, na początek, przede wszystkim i tylko i wyłącznie wsparcia, a resztę robią osoby, które już mogą troszkę więcej niż radiowcy za mikrofonem. Bardzo proszę odwiedzać stronę projektu, może tak powiem, organek, a resztę udowodnią między innymi do 24 dzisiaj, no do 23.59 w ofensywie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Artur Jóźwik, Bogdan Koziupa, nasza stała obsesyjna ekipa na posterunku. Uwaga, uwaga, uwaga, za 23 minuty godzina 23. Bądźcie przygotowani tam na scenie, że poproszę was o coś nieprzygotowanego na dziś specjalnie, ale to dopiero później. To już przygotowałeś. Okej. Uwaga, uwaga. Ladies and gentlemen, teraz będzie część druga. Organek. Płyta Głupi, przypomnę, ukazuje się w poniedziałek, a oni grają dalej. Czarny włos, Aniela kochała go. Mieszkali gdzieś na piętrze skąd grzech staczał się co w noc. Czysty był i grzech, a piękny był, a smutny coś, i w knajpach ciągle się tylko bił. Mówiłam mu, Italiano, duszę pijaną, twoją panią, tylko ona jest, tylko ona, ona nie ja. Nie mówił nic, do lustra pił w tej knajpie, gdzie zwykle siedział sam. Że pająk mu w głowie śpi. Przez czarne oczy widać go. Spójrz, mówił, w końcu otrę go. See, you know, nothing was about to happen. The next thing I saw was Albert's clone. He would fly right above, he would watch her with love and affection. And affection. Dude was a meadow. We live in the sea that nobody knows, and that's how the story goes. Zagraliśmy piosenki, drodzy Państwo, Italiano i King of the Parasites. To są kolejne pozycje z płyty. Na koniec tego setu zagramy ostatnią piosenkę po angielsku z płyty, ponieważ są tylko dwie. Więc to ostatnia z nich. 1, 2, 3, 4. Never wanted you to be so broken. Now I just wish that you could stay. And every minute that I spend with you feels so rough. You cut me through. And every second that I stand by you is like a time bomb ticking. Chasing cars and dreams right down the street, and where I walk, but the street was wild, and so were you and I did. Talk to you, you said no, have no time for this, for all the crap you're saying to me right now. But you gave up and be running along. I never made it that I spent with you. Feel so rough, you cut me through. Never think about a sound but use like a time bomb ticking. Never minute that I spent with you, girl, feels so rough, you cut me through. Never think about a sound but you is like a time bomb ticking. I want you to stay. I want you to stay. Trzy utwory kolejne za nami i chyba najbardziej się cieszę, bo jest wiele rzeczy, z których się cieszę, jeśli chodzi o tę obsesję Organek, przypomnę, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale chyba najbardziej cieszę się z tego, że gdzieniegdzie jest brudno, gdzieniegdzie jest bardzo brudno, są przestery, są doły i nie wszystko musi się aptekarsko zgadzać. Tak chyba zresztą jest na płycie i taki był chyba trochę, podejrzewam, wasz zamysł, bo z tego co wiem, płyta powstawała dosyć spontanicznie i szybko. Tak, powiedzieliśmy sobie jedną rzecz i ostatnio potwierdzenie na to znalazłem w cytacie z Ludwika van Beethovena, że tak się posłużę taką analogią między nami nieskromnie. No właśnie, że można wybaczyć wszystko zespołowi, każdą pomyłkę i każdy brud, ale nie można wybaczyć tego, jeżeli muzyka nie porywa i nie ma w tym ognia. Znaczy troszkę oczywiście strawestowałem Ludwika van Beethovena, ale mniej więcej o to chodziło. Że oczywiście zdarzają się i pomyłki, i brudy, i tak dalej, bo to jest muzyka na żywo, ona jest bardzo taka energetyczna i dosyć też sporo wysiłku takiego emocjonalnego wymaga. Ale jeżeli ona nie gra, nie robi czegoś w sercu i w głowie, to bez sensu w ogóle zaczynać całe granie, więc na to stawiamy bardziej. To czerwone, piękne, co masz na ramieniu, to jest grecz? Nie, to jest właśnie, to nie jest grecz, to jest epifon, ale epifon. Ze starej szkoły jeszcze, epifona, którego robił Gibson i to jest rok 82, przepraszam. I ona jest normalnie składana w Japonii, ale na licencji Gibsona i jeszcze ma taką ładną karteczkę Kalamazoo, Michigan. 32 lata, no to drewno nieźle wysuszone, tak mi się wydaje. Bardzo. Słuchajcie, 6 minut do godziny 23, no to teraz was proszę o coś, czego nie było w scenariuszu. Może coś, Tomek, cóż to może być? No czekaj, bo miałeś nas zaskoczyć i nas zaskoczyłeś. No, jak gracie na próbach na przykład, jakiś fragment improwizacji, improwizujecie w ogóle trochę, czy nie? Nie, no oczywiście, ale bo nie wiem, możemy coś zagrać. No, możecie po prostu coś zagrać teraz, tak, dokładnie. Nie wiem, czekaj. Zespół się zastanawia. Ja podejmę komentarz w tym momencie. Trwają gorączkowe próby, namysły, spojrzenia wymieniane między muzykami. Artur Jóźwik za konsoletą w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bogdan Koziupa mu pomaga. Ale może być brudno. Musi być brudno. Dobra, bo zobaczymy, jak to pójdzie. No, czasami to graliśmy, ale wycofaliśmy się z tego, ale to jest piękna piosenka i czasami jest ochota, żeby to zagrać. Tak. No, śmiało. Went there before, could I look you in the eye? You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather. Beautiful world, I wish I was special. You're so fucking special, but I'm a creep, I'm a widow. What the hell I'm doing here? I don't belong here. Don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. What a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. Fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell I'm doing here? I don't belong here. Ładne to. To wasza piosenka jest?